Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 czerwca, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W zakopiańskim sanktuarium na Krzeptówkach trwają główne polskie uroczystości setnej rocznicy objawień fatymskich. W najbliższych dniach Komisja Europejska opublikuje projekt wytycznych do negocjacji z Rosją w sprawie budowy drugiej nitki gazociągu północnego. 90 tysięcy złotych za niesłuszny areszt dostanie mieszkaniec Słupska. W zakopiańskim sanktuarium na Krzeptówkach trwają główne polskie uroczystości setnej rocznicy objawień fatymskich. Podczas uroczystej mszy odnowiono akt poświęcenia kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Zakopanem jest Karol Darmoros. Powiedz, jakie znaczenie ma ten akt i do czego nawiązuje? Główne przesłanie aktu to troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia każdego człowieka i godność kobiet. W imieniu episkopatu akt poświęcenia kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi odczytał arcybiskup Stanisław Gondecki. Pragniemy z Bożą pomocą na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy stanowić jeden, nawracający się nieustannie lud Boży, którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. W homilii biskup portugalskiej Coimbry Virgílio do Nascimento Antunes mówił, że Fatima jest orędziem nadziei w codziennym życiu. Homilię tłumaczył ksiądz Stanisław Stawicki. To również wezwanie, aby w fatimskim duchu podchodzić do wszystkich trudnych chwil, cierpień, przykrości, dolegliwości, które dotykają każdego z nas. Chodzi o to, aby je przyjmować z miłością, pokorą i modlitwą. A uroczysta msza, w której uczestniczą m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło, powoli dobiega końca. Wiernie odśpiewują hymn Boże coś Polskę. Z Zakopanego Karol Darmoros, dziękuję. W najbliższych dniach Komisja Europejska opublikuje projekt wytycznych do negocjacji z Rosją w sprawie budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, nie są przekonane, że Bruksela będzie pomocna i obawiają się, że Komisja przygotuje stanowisko w interesie Niemiec, które są połączone z Rosją pierwszą magistralą. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie ufają Brukseli w związku z jej łagodnym postępowaniem antymonopolowym wobec Gazpromu i decyzją o zwiększeniu przepustowości rurociągu Opal lądowej odnogi gazociągu północnego. Te kraje uważają, że przepisy powinny mieć zastosowanie zarówno wobec morskiej, jak i lądowej części Nord Stream 2, co sprawiłoby, że budowa drugiej nitki byłaby nieopłacalna. Komisja Europejska w tej sprawie wysyłała różne sygnały. Aż w końcu uznała, że konieczne są negocjacje z Rosją. Tak tłumaczył dziś rzecznik komisji Margaritis Skinas. Musimy być pewni, że budowa tak ważnej infrastruktury nie będzie funkcjonować w próżni prawnej. To odpowiedź na list przewodniczącego Rady Europejskiej, który wyraził zaniepokojenie przygotowaniami do negocjacji z Rosją. Donald Tusk w liście do szefa komisji Jean-Claude'a Junckera napisał, że Nord Stream 2 jest sprzeczny z europejskim interesem i z zasadami Unii Energetycznej oraz że skaże Ukrainę na łaskę Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wytyczne komisji do rozmów z Moskwą będą musiały zatwierdzić kraje członkowskie. W interesie krajów Europy Środkowo-Wschodniej byłoby twarde, jednoznaczne stanowisko, bo zbyt ogólne, jak mówią dyplomaci i urzędnicy z naszego regionu, oznaczałoby check in blanco dla komisji i dalsze ustępstwa wobec Rosji. 90 tysięcy złotych za niesłuszny areszt dostanie mieszkaniec Słupska. Jurij M. został tymczasowo aresztowany na 56 dni w związku z podpaleniem dwóch samochodów. Potem okazało się, że auto podpalił jego brat. Jurij M. trafił do aresztu, bo jego odcisk palca znaleziono na taśmie, którą brat skleił butelki z łatwopalnym płynem. Mężczyzna stracił pracę za granicą, potem nie mógł znaleźć zatrudnienia. Jego adwokat żądał 120 tysięcy złotych. Sąd przyznał niesłusznie aresztowaną 16 tysięcy złotych odszkodowania i 74 tysiące zadośćuczynienia. Decyzję uzasadniała sędzia Aldona Chruściel-Struska. W żaden sposób nie przyczynił się do zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, albowiem od początku postępowania przygotowawczym nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, nie ukrywał się też, w związku z tym nie znajduje zastosowania żadna negatywna przesłanka, która nakazywałaby odstąpienie od orzekania na rzecz tychże należności bądź ich z tego tytułu pomniejszanie. Wyrok nie jest prawomocny, ale zarówno prokuratura, jak i pełnomocnik poszkodowanego nie będą go zaskarżać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro deszcz i burze możliwe w całej Polsce. Będzie chłodniej niż dziś, 19 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 20 w Toruniu i Łodzi, 21 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 22 w Warszawie i 23 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ta idea jest być może ratunkiem dla pogrążającej się w śmieciach ziemi. Chodzi o gospodarkę okrężną.

No to oczywiście... To troszkę się pogłośnię. To oczywiście była, proszę państwa, Sagara, dwójka, utwór Ebb and Flow. Bardzo serdecznie namawiam, gdyż płyta fantastyczna. Dzięki za listy. Małgosia napisała znowu z Gozo, po powrocie na Gozo, o powrocie na Gozo. I pan Krzysztof, żeby w językach różnych po słowacku, no to fajnie. No to dobrze. Luca di Alberto. Ja już chyba opowiadałem o płycie Endless. Płyta dla nowo powstałej wytwórni 7K. To jest chyba taki oddział wytwórni, która kiedyś nazywała się K7 i wydawała głównie muzykę elektroniczną, taneczną, ale także zasłynęła z takich składanek prowadzonych przez różnych producentów i DJ-ów w latach 90. No, a tutaj zupełnie nowa odsłona, bo wytwórnia skupia się na takiej właśnie nowej klasyce. Luca di Alberto, płyta nazywa się Endless. Całość wyprodukował, właśnie teraz dopiero się dowiedziałem, że całość wyprodukował Henryk Schwartz. No, dla mnie to postać znacząca, jeżeli chodzi o taką minimalistyczną muzykę techno. Czy house. Wydaje mi się, że kiedyś pojawił się w Maglu, kiedy przynosiłem różnego typu wiertary, ale i nie tylko. Luca di Alberto. Tutaj nie słychać tej elektroniki. Raczej jest to muzyka bardzo akustyczna. No właśnie przeczytałem, że pan Luca di Alberto wyprodukował, ale także oprawił muzycznie całą wystawę Petera Greenwaya. Tym razem wystawę jego prac plastycznych. No i podobno to, co zrobił Luca di Alberto, też ma się pojawić niebawem na płycie. Thank you. Luca Di Alberto, płyta Endless i niemiecka wytwórnia 7K. Christopher Steven Clark, artysta, który się pojawi niebawem w Katowicach na tym festiwalu, na którym wygracie. A tak, jestem Clark. Jestem Clark. Fragmencik jego muzyki popełnionej do filmu Last Panthers. Płytkę w zeszłym roku wydał Warp. No i dwa utwory może połączone. Open Fall i Strangled to Death in a Public Toilet. ja, młodzież. Mateo Midervik, prawdopodobnie, może Midervik. No, ale znalazłem na stronie samego pianisty Midervik, więc pewnie Midervik. Mateo Midervik, To Move, tak nazywa się płyta. To jest płyta debiutancka. Pan o sobie wiele nie mówi, tylko że w biografii jest napisane, że jak miał 14 lat, kupił sobie tak zwany keyboard. Później zaczął studiować fortepian, klasyczny fortepian, a do dzisiaj często pogrywa w kościołach na organach. Mateo Midervik, To Move, Circles, utwór, który chyba otwiera, nie otwiera, czwarty na liście. Mateo Miderwik, pochodzący z Holandii, najprawdopodobniej gdzieś z okolic Amsterdamu, czyli podobnie jak pan Bewing. I chociaż kiedyś przynosiłem jakąś taką muzykę elektroniczną, czy wręcz taneczną z Holandii, z Amsterdamu, no to nie często muzyka z tamtych właśnie stron pojawia się w Maglu. No przynajmniej muzyki rockowej nie było u nas z Holandii. A tu się okazuje, że ta scena tak zwana neoklasyczna jest mocna, bo płyta Bewinga moim zdaniem jest świetna. A kiedy ja byłem młodym człowiekiem, to muzyki rockowej z Holandii sporo w Polsce. Troszkę było, no właśnie opowiadałeś mi o tym. Zwłaszcza za sprawą Tatka Najlepiej Breakoutu, którzy przywozili Cuban and the Blizzards i zespół Free właśnie holenderski. Mm. Soulowy. No i nic, to przyszła bardzo przykra wiadomość do nas od pani Beaty. Pani Beato, proszę przyjąć wyrazy współczucia. A swoją drogą to fantastyczne, że z częścią przynajmniej z państwa czujemy się jak w rodzinie. To bardzo jest to... No nie wiem, jak powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało zbyt banalnie. Z płyty wydanej kiedyś już przez ICM Stories, Yet to Tell, nagranej przez Normę Winston i jej trio, utwór Like a Lover dla pani. Proszę się trzymać. Like a lover, the morning sun slowly rises and kisses you awake. Your smile is soft and drowsy as you let it play. Upon your face, oh, how I dream I might be like the morning sun to you. Like the velvet moon. No, takie do przytulania i do w ogóle lirycznego. Lirycznego, tak. O. Dobrze, ja teraz mam taką płytę, która nazywa się Avital Mixa Vital. Bardzo ładnie. To jest, się zastanawiam, też chyba Deutsche Grammophon. Panowie, to jest taki dialog, tutaj mam napisane, że to dialog pomiędzy panem Avitalem i panem Avitalem. Avi Avitalem i Omer Avitalem. Pan Avi Avital grywa na basie, ale także na instrumencie, na lutni, tak? Dobrze mówię, lutni afrykańskiej. Afrykańskiej? Arabskiej? Arabskiej, ojej, tak, bo to Maroko już wybiegłem. Ud. No, zastanawialiśmy się, czy można powiedzieć na po polsku, udzie. Czy... Tak. Można powiedzieć na udzie, tylko... No, grać na udzie można, czy to jest ta, no. To samo ud, to samo udo. I Omer Avital, kompozytor zajmujący się muzyką jazzową bardziej, więc no taki bardzo eklektyczna płyta, dźwięki marokańskie pomieszane już z takim dosyć nowoczesnym brzmieniem, nowoczesnym jazzem. No różnie tam jest, też jest tak miejscami słodziutko jak u ciebie. Lonely Girl, taki wybrałem utwór. No i tak słodziutko się zrobiło na... Tak wakacyjnie. Koktajlowo. Na koniec, bo to niestety już koniec. Ja tych wszystkich jazzowatych rzeczy nie zdążyłem zaprezentować, no ale to nie ucieknie. Nie ucieknie, dosyć eklektycznie dzisiaj było, ale mam nadzieję, że się Państwu podobało. W przyszłym tygodniu, w związku z tym, że odczuwamy totalny brak rock'n'rolla i w zasadzie żadnych ciekawych rockowych... I dawno go nie było też u nas. No nie było, i w ogóle zniknął rock'n'roll z życia publicznego, odnoszę takie wrażenie. W związku z tym my poszalejemy, będzie z mojej strony będzie troszkę ekstremalnej muzyczki, myślę, paru artystów, których usłyszycie Państwo po raz pierwszy, paru dziwnych. Natomiast dzisiaj pożegnamy się z Państwem pieśnią pod tytułem Blacktop, którą wykona, zdaje się, debiutantka pochodząca z Memphis, Tennessee, Julian Baker. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień. Oh, Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o skrybie przełożył Piotr Paziński, czyta Paweł Passini, muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 10. A więc było tak, opowiadał Gamzo. Dotarłem kiedyś do pewnej wioski i moje nogi nie pozwoliły mi stamtąd odejść. Mówię sobie, trudno o większy nonsens niż utknąć w zapadłej wsi, gdzie Żydzi nie znają tory i w dodatku klepią biedę. Z trudem utrzymują się z pracy na roli i z owoców, które skupują od chłopów i sprzedają hurtownikom w mieście. U takich ludzi chcesz szukać książek? Tymczasem zastał mnie szabat. Zatrzymałem się na noc u pewnego człowieka, który trudnił się wyplataniem koszy na suszone figi i daktyle. Razem poszliśmy do bożnicy. Był to domek z palmowego drewna, poczerniały ze starości. Wszyscy członkowie gminy stawili się na nabożeństwo, zzuli obuwie, zapalili glinianą lampę, po czym usiedli i wyrecytowali pieśń nad pieśniami. Następnie wstali i powiedzieli psalm przepisany na tę sobotę oraz modlitwę Wehurachum, jak w pozostałe dni tygodnia. Potem modlili się i witali szabat pieśniami. Chociaż nasze uszy do ich nie nawykły, ich pieśni poruszą każde żydowskie serce. Tak samo ich obyczaje. Odziedziczyli je po swoich ojcach i ojcach ich ojców, którzy byli wygnańcami z Jerozolimy w czasach Nabuchodonozora, króla Babilonu. Z Jerozolimy pochodzą fundamenty ich domu modlitwy. Kiedy Nabuchodonozor wypędził lud Izraela i rozkazał, żeby z kraju usunąć wszystkie kamienie młyńskie i załadować po jednym na plecy każdego młodzieńca, wzięli je i udali się na wygnanie. O nich mówił Jeremiasz, młodzieńców do żaren wlekli i powiedziane jest, wyczerpałem po drodze siłę moją. Ale wejrzał Wszechobecny na ich nieszczęście i tchnął życie w owe kamienie i stały się niby skrzydła i zawiodły młodzieńców w miejsce, gdzie nikt ich nie ciemiężył. Tam je wyładowali i uczynili z nich fundamenty swoich bożnic, a z pozostałych podmurówki domów. Było wśród nich wielu uczonych w Torze i znawców jej tajemnic oraz wielu takich, których napełnił Duch Boży. Nieraz myślałem o tym, że może ich zwyczaje milsze są wiekuistemu od naszych. Tak więc wzięli kamienie, zbudowali domy modlitwy i położyli fundament osady, która była wielka, niczym królestwo. Był jednak powód do zmartwienia. Otóż groziło im, że, uchowaj Boże, znikną z tego świata, ponieważ nie mieli kobiet. Ale wiekuisty rozświetlił im oczy i ujrzeli młode panny, które wyszły z morza. O nich powiada pismo, z Baszanu sprowadzę je, sprowadzę z głębin morza. Każdy wziął sobie jedną za żonę. I urodziły im wiele synów i córek. I upływały im dni i lata na przyjemnościach. Trwało to kilka pokoleń, a powodziło im się tak dobrze, że zapomnieli o Jerozolimie. Gdy wezwał ich Ezdrasz, wracajcie do Jerozolimy, nie powrócili, mówiąc, że Wszechmogący zamienił im Jerozolimę na to miejsce i udzielił dóbr wszelakich. Wtedy napadły ich obce wojska. Zaczęła się wojna, większość zginęła, z licznego ludu ostała się garstka. Ci, którzy przeżyli, siedli pokutować i wspominać Jerozolimę, ponieważ zrozumieli, że to Bóg zesłał na nich wrogów za karę. A teraz wrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej. Po nabożeństwie podchodzili jeden do drugiego i całowali się nawzajem w ramiona i w brodę i życzyli sobie dobrego szabatu i wracali do domów z błogosławieństwem na ustach. Ja wróciłem z moim gospodarzem, spożyć wieczerze razem z nim, jego dwiema żonami i dziećmi. Siedzieli wszyscy na słomianej macie, jedli, pili i śpiewali nieznane hymny. Przed wschodem słońca obudził mnie głos. Mój gospodarz siedział na macie i nucił pochwalne pieśni. Obmyłem ręce, nadstawiłem uszu i słuchałem melodii, jakich nigdy w życiu nie słyszałem i których nie było w żadnym śpiewniku. Byłem tak poruszony wdziękiem i świętością tych pieśni, że nie przyszło mi do głowy zapytać, kto je ułożył i jakim sposobem dotarły do wioski. Ale nawet gdybym zapytał, On wymigałby się od odpowiedzi, ponieważ w tych okolicach ludzie pilnują, żeby nie mówić ani słowa przed modlitwą. Kiedy zakończył śpiewy, poszliśmy razem na nabożeństwo. Tamtejszym zwyczajem jest modlić się o brzasku. W bożnicy wszyscy członkowie kongregacji siedzieli wzdłuż czterech ścian i śpiewali psalmy. Po czytaniu do bożnicy przychodzą kobiety i siadają od strony wejścia. Mówiono mi, że to stary zwyczaj, nie zakwestionował go żaden cadyk ani gaon, a to dlatego, że w dniu nadania tory ludzi nie trapiła jeszcze skłonność ku złemu. Zresztą wciąż nie ma ona władzy nad tymi, którzy całe serce oddają torze. Po nabożeństwie wróciliśmy do domu. Mój gospodarz usiadł na macie i zaczął śpiewać cudowne pieśni na chwałę Boga, który wybrał Izrael spośród innych narodów i obdarzył go szabatem. Potem pieśni na chwałę Izraela, że otrzymał sobotę od Wszechmogącego i wreszcie pieśni na cześć szabatu, że swoją świętością uświęca tych, którzy go przestrzegają. Następnie obmyliśmy ręce i spożyliśmy świąteczny posiłek. Jedzenie się skończyło, ale nie skończyło się śpiewanie. Spytałem go wreszcie, a te pieśni skąd są? Odpowiedział, od mojego ojca. Był wielkim mędrcem i wiedział wszystko, co napisano w księgach. Zapytałem, a skąd księgi? Sięgnął do wnęki w ścianie i wyciągnął zwój z hymnami pełnymi świętości i bojaźni Bożej. Gamzo opowiadał dalej. Wtedy zaproponowałem mojemu gospodarzowi, żeby odsprzedał mi księgę. Odpowiedział, nawet jeśli dasz mi wołu, nie sprzedam. Poprosiłem go więc, żeby pozwolił skopiować dwa albo trzy poematy. Odpowiedział, nawet jeżeli dasz mi jagnię, nie pozwolę. Nie chciał sprzedać nawet za wołu, nie pozwolił przepisać za jagnię. Odszedłem rozczarowany do miasta. Po trzech dniach sam do mnie przyszedł i wręczył mi księgę. Chciałem mu zapłacić, ale nie przyjął pieniędzy. Dołożyłem więcej i nadal nie przyjmował. Powiedziałem, zdaje się, że nie uważasz tego za dostateczną zapłatę. Odpowiedział, Boże broń, daję ci i nie chcę nic w zamian. Spytałem, czemu tak robisz, dlaczego nie chcesz pieniędzy? Odpowiedział, co cię to obchodzi? Ty chcesz mieć tę księgę, a ja ci ją daję. Odparłem, nie chcę jej brać za darmo. Zapłacę, ile jest warta. Schował rękę za plecami i odszedł. Ciężko było odbierać biedakowi tak cenny przedmiot. Poszedłem do miasta zasięgnąć rady tamtejszych mędrców. Gdy mnie ujrzeli, zadrżeli bojaźliwie i oddawali mi wielkie honory. Spytałem ich, panowie, cóż się stało, że tak mnie witacie? Odpowiedzieli, jakże mielibyśmy cię nie czcić, skoro same niebiosa wskazały ciebie? Odparłem, mówicie mi rzeczy, na które nie zasłużyłem. Skąd wiecie, że niebiosa mnie wskazały? A oni, przyszedł tu jeden człowiek ze wsi i opowiedział, że usłyszał we śnie, że ma podarować ci święty rękopis, który dostał od swego ojca, a ten znowuż od swojego i tak od wielu pokoleń. Powiedziałem im, właśnie z powodu tej książki przychodzę do was, oszacujcie, ile może być warta, a dam wam pieniądze dla niego. Odpowiedzieli, broń Boże, żebyśmy brali od ciebie pieniądze. Powiedziałem, przysięgam wam, że nie odejdę, póki mi nie powiecie. Kiedy spostrzegli, że nie zmienię zdania, zgodzili się wziąć tyle złotych denarów. Dałem, ile zażądali. Nie mam pojęcia, czy ów biedak dostał swoje pieniądze, czy nie. Być może pan snów nakazał mu, żeby przeznaczył je na jałmużnę i on tak uczynił. Taka jest historia zbioru hymnów, który wpadł mi w ręce niedługo przed tym, jak poznałem Gemulę. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Tom opowiadań Przypowieść o Skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Więcej ofiar śmiertelnych i nowe substancje psychoaktywne to zagrożenia poruszone w raporcie Agencji Unii Europejskiej do spraw narkotyków. Szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, oskarżył władze Polski i Litwy o, jak to ujął, działania rusofobiczne. 760 tysięcy złotych ma zapłacić spółce Energa Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku. Wzrost liczby śmiertelnych przypadków przedawkowania, nowe substancje psychoaktywne oraz rosnące zagrożenie ze strony syntetycznych opioidów to kwestie, które Agencja Unii Europejskiej